որ Մկրտիչը եկավ Արցախ, ընդգրկվեց այդ ազատագրական պատերազմի մեջ, այդ հերոսամարտի մեջ եւ ինչ ճանապարհ անցավ։ Կարճ եւ կոնկրետ ասեմ, ես երկով եկա Գետաշեն։ Թաթուլ Կրպեյանի հետ մենք ուսանողական տարիներին գերիներ էինք։ Շատ էինք իրար հետ կապված։ Եվ վիճակը լավ չէր, տրամադրություններ պետք էր ժողովրդին, ես այդպես հայտնվեցի Գետաշենում։ Հետո պիտի վերադառնայի, չուզեցի վերադառնալ, այդ զինվորական կյանքը իրար հետ այդ ջերմությունը, սերը, միությունը, որ իրար հետ ես տեսա, ես հասկացա, որ ես ապրելու ցանկություն ունեմ, իսկ այստեղ ապրելը կա, ու մնացի այնտեղ, այդտեղից սկսեցի զինվորական կյանքը։ Ճիշտ միացնի չկարողացանք մարդ բերել, գնացել էի դրանում, վերջը հետո հետ վերադարձանք, ժողովրդին արդեն տրամադրված էր, որ ճիշտ միացնից Թաթուլը ճղայնացել էր, ներում գոռում էր իմ վրա, դու մի հոգու չկարողացար վերել ընդեղից եւ այլն, դե ինչ ենք անելու, հայտարարեք Հայաստան ենք, ասեն ձեր հետ մի հոգեորական չենք, վերջը տենց ստիպած ես նոր էի եկել ու ինձ դեռ մարդիկ չէին ճանաչում, այդպես մի խոսքով մորուքսել տեղներ ստացվեց, այնպես որ բացումը ես արեցի, մի տատիկ սենց, որ առավոտյան էլ մենք զենքը զինամթերքը առած քաշում ենք, սարերը պիտի ռուսական զորքի գար ստուգումների եւ այլն, ովքեր որ գրանցում չունեին դուրս էին գալիս, լուսադեմին որ գնում էինք տղեքից մեկ եկավ, ասեց որ այն տատիկը նայեց, տեսա քեզ, ասում ասեց որ ոման տերտերը ֆալչիվի է, էլի ասում տերտերը ֆիդայի է, նայե տերտերը ֆալչիվի է։ Հաճախ են այցելում պատերազմական հուշերը ձեզ։ Երբ որ ապրելու քիչ բան կա, ես կամ բռնում եմ Ղարաբաղի ճանապարհը, ընտանիքս, մենակ, չգիտեմ, ընկերներով գալիս եմ, լցվում եմ, դա ինձ երևի 15 օր, 20 օր ապրեցնում է, բայց անշուշտ մեր կյանքում էլ լիքը բաներ կան, որ ոգևորող են, ապրեցնող են մեզ, դեպքեր լինում են, որ կարիք ունեն մեզ, եւ անշուշտ երբ որ մի վատ բան չես կարողանում շտկել, հետ ես գնում այնտեղ, որ տղերքը որ լինեին կարողանային, մենք ենք թուլացել անշուշտ։ Անշուշտ հետևում եք Արցախյան իրադարձություններին, սահմանում կատարվողին, 2016-ի ապրիլին, ես գիտեմ, որ դուք այստեղ եք, ինչ ելք եք տեսնում, ընդհանրապես ինչպիսի տեսլական է ձեզ երևում այս ընթացքում Արցախյան հարցի լուծման, բանալին որտեղ եք տեսնում։ Բանալին մեր մտածողության եւ մեր ապրելաձևի փոփոխության մեջ եմ տեսնում։ Միանշանակ մեկ նայենք մեր տարածքին եւ մենք կհասկանանք, որ մեզ ընկել է ինչ բաժին ճանապարհը, անցնելը։ Եվ մենք կհասկանանք, որ մենք, այո, դատապարտված ենք այս տարածքում ուժեղ լինելու, ոչ միայն զենքով, այլ տարածքով վերագտնել, վերականգնել մեր տարածքները, որ զախտված է բոլորի կողմից, դառնալ մի պետություն, որտեղ որ խաղաղություն պիտի լինի, ունենալ բնակչության անպայման անհրաժեշտ քանակը եւ որակը եւ հզորությունը եւ տարածքը։ Հիմա եթե մենք հասկանանք դա եւ ուժ գտնենք մեր մեջ ապրելու այս տարածքում եւ հասնելու, մենք սերունդներին, սկսած մեզանից, մեր սերունդից եւ մեզանից եկող սերունդներին պիտի կտակենք հենց դա, քանի որ մենք չգիտենք եւ չենք պատկերացնում եւ առավել եւս մենք չենք էլ գնում դրան, մենք դատապարտված ենք միշտ այդպես, ինչ պիտի լինի վաղը, ինչ պիտի լինի, դուք մենք գիտեք ինչ ալնելու վաղը, մենք դրան պիտի պատրաստ լինենք, երբ որ դու պատրաստում ես, երբ որ դու նրան ընդունում ես, մի ուրիշ հարց է, երբ որ ինքն է քեզ փաթաթում, սա անզորություն է, պետք է ոչ թե ինքը մեզ փաթաթի պատերազմալ, մենք պատրաստ լինենք դրան եւ ընդունենք նրան, ընդունենք մեր զորքով, մեր զենքով, հայ կնոջ կերպարը փոխվի, հայ տղամարդու կերպարը փոխվի, աշխատեն, աշխարհ բերեն մարդիկ, մենք ունենք ուսուցիչներ, աշակերտ չունենք, մենք ունենք մանկապարտեզ, սաներ չունենք, մենք ունենք ընտանիքներ, երեխա չունենք, երեխա ենք մեծացնում այլ մտածելակերպով, այլ վերաբերմունքով երկրի նկատմամբ, ինչքան ունենում ենք դրանից 60-70% մեզնից վանած մարդիկ են, ոչ մշակույթն են ընդունել, ոչ մեր պատերազմն են ընդունել, ոչ մեր տեսակն են ընդունել, ոչ մեր ամոթանքն են ընդունել, ամբողջ աշխարհով մեկ էս ինչ են արել թուրքերը մեր հետ, մենք դրա տակից չենք էլ ուզում դուրս գանք, մենք չենք էլ ուզում պայքարենք այդ ամոթը խարանը հանել, ես համաժում եմ դրսում օտարներին ասել, որ ես հայ եմ, որտեվ ես ինչա մեր պատմությունը, այո, ո՞նց կարելի ընդունել ես, Փարք Աստծո, Ղարաբաղը մեր համար պատիվ դարձավ, մենք պիտի նորից վերագտնենք մեզ, պիտի կարողանանք դրան, ոչ թե ապրիլ, ինչ ապրիլ, վաղը կարող է լինի, բայց դու դրան պատրաստ ես, որ վաղը պատերազմի միջոցով ինչը պիտի շտկես, ոչ թե մենք սպասենք, թե մեզ ինչ պիտի անեն, կկարողանանք թե չենք կարողանա, չի կարող լինել, բանակի չի հերկում մարդկանց, ասեն զորահավաք չի կարողանում կայանալ, բոլորն ասում են մի մինուճար երեխենա, բոլորն են մինուճար են, ինչի եղբայր չունի, այս ուր են գնացել մենք, ուրա հայ կնոջ դերը, մեր պատմության ընթացքի մեջ, որ հայ տղամարդու չարչարված դեմքը, որ պիտի ընտանիք կարողանա պահը 5-6 երեխաներով, ես հարց եմ տալիս, 10 միլիոն ժողովուրդ ունենք, ով մեզ բան կասեն այստեղ, կհաստատվեին մեր հետ, այս տարածքի հետ համեմատած հլա կմտածեին, թե որ վաղը մյուս օրը ուզելու են, մենք ինչ անենք, կռվով անենք, թե որ մասը զիջենք, ինչ ենք անում մենք, միթե այդ ամենօրյա այդ ուտուշ խմուշը շլացելը մեզ, նաև որտեղ ասեն տեղ կասը կարծես թե մենակ հայի համար է, այս արտագաղթը չվերջացող արտագաղթ, չէ, մենք սխալ ենք մեկնաբանում, որտեղ հացն դեղ կացը, բա հացը ով է տվել, որ դու մեծացել ես այստեղ, սիրելի հայ, քեզ հաց այստեղ են տվել, որտեղ հացը տենտեղ էլ կաց, ուր ես գնում, ուրիշ հաց պնտրելու, բա հացը դու ստացել ես այստեղ, իմաստը, որտեղ հաց ընդեղ կացը, հենց դրա իմաստը ունի, ես առաջին անգամ եմ լսում այդ մեկնաբանությունը, եւ դա ավելի ընդունելի է, միանշանակ այդպես է, բայց 16-ի ապրիլին սահմանին կանգնած մեր տղաներն, ինչքան էլ ասենք փնփնթանք, նվնվանք, սահմանին կանգնած մեր տղաներն ապացուցեցին, որ իսկապես իրենք անկախության արժանի սերունդ են մեծացած, միանշանակ գենետիկորեն հայ մարդու մեջ այ հենց դա է նստած, հենց դա է նստած, բայց ինքը պահին է նստում, պահին է իր արտահայտությունը անում, այսինքն ամենավճռական վճռական պահին, վճռական պահին, մենք մեկ կյանքը չենք կարողանում այդպես դասավորենք, որ մենք ամեն ինչի մեջ այդպես ազնիվ, նվիրական ու շիտակ լինենք, չենք կարող, մենք նե խոսում ենք, հիմա էլ ես եմ խոսում, չի կարելի, այսինքն պետք է ապրել դրա համար, հետո ես ասեմ, դա ազգը, դա այդ տոկոս է, այդ քանակությունը ազգը, ես ես Ղարաբաղում այդ օրերին ես ազգը տեսա, ես ժողովուրդը չտեսա, ես ազգը տեսա, ես ուզում եմ այդ ազգը միշտ լինի, այո, ինչի համար պետք է ազգը պատերազմի ընթացքում ղեկը վերցնի իր ձեռքը, եւ ոչ թե հիմա, ես չեմ կարողանում հասկանամ այն բութ իշխանավորին, որը պետության գանձարանից տանում է, անընդհատ տանում է, ու տանում, տանում, անվերջ տանում, ուր եք տանում, միթե ես ամբողջը մեր ընտանիքների բաղկացությունից չի, որ տանում ես ասենք ինչ պիտի լինի, հասկանալի է, լավ, վերջը մի օր պիտի կանգնենք, մենք ասենք լավ, ինչ արել ենք, արել ենք, վաղվանից ով ինչ արեց պատասխանատու, ես այդ դեպքում եմ հավատում, ես դեպքում եմ հավատում, որ մենք հզոր տնտեսություն կունենանք, ամեն ինչը հզոր կլինի, երբ ինչպես բանաստեղծներ ասում, ուրիշի շենտունը չենք քանդի մեզ պետք եղած մի գերանի համար, այո, շատ հրաշալի է ու շատ ճիշտ է, որտեղ մեզ այդ մի գերանն է պետք, գիտեք ինչ, ամեն ինչ գնում է իր հունով, գետն էլ է գնում իր հունով, բայց օգտվում են այն ազգեր, ովքեր որ արագացնում են, մենք արագություն չենք հաղորդում, մենք բնական հունով գնում ենք, ուր են գնալու, պիտի կարողանանք արագացնել, եթե մենք ասում ենք 10 միլիոն հայ ենք, այդքան աշխարհում մեկ սփռված հայություն կա, մենք նրանց ինտելեկտին ու ցանկություններին, հայրենասիրության պիտի կարողանանք ապահովել, այո, ճիշտ է, ասացինք Հայաստան սփյուռք համարվող, այո, ես ավելին կուզեմ, որովհետև մենք չենք եկել իրար գովերքելու եւ այլն ասելու, որ այդ ապրիլյան դեպքերը եւ այլն, պիտի հնչեն քննադատությունները, պիտի գանք մենք նրան, որ ասենք այո, ես թերացել եմ, ես պիտի շտկվեմ, չեն կարողանում շտկեն, մի հատ դիմում գրեք դուրս եկեք, էլի, օրինակ պիտի լինեն այդպես բաները, պիտի մեր կյանքի մեջ, որտեղ սա պատասխանատվության շեմը, հաղթահարել ես պատասխանատվության շեմը, մտել ես մեջը, սա իշխանություն է, սա մեր պետության ճակատագիր որոշող բանը, շեմն է, եթե զգում ես, որ դու չես կարողանում, պիտի դուրս գաս այդտեղից, չգիտեմ ով է մեկը դիմում գրել դուրս եկել, դա ում կարող ենք խափել, նորություն չեմ ասում, բոլորն էլ գիտեն, ես նեղվում եմ նրանից, որ դրա վերջը երբ է լինելու, այն չի, որ ես նորություն եմ ասում, չէ, մենք պիտի կարողանանք, մենք 25 տարի Ղարաբաղում պետությունը, այս ամբողջ տարածքները, մեր ազատագրված տարածքները աննախիտար վիճակում են, հիմա պիտի Ղարաբաղում 500,000 հայ ապրեր, ու շենանար մեր հայրենիքը, մեր պետության մասին ենք խոսում, երկու պետությունների մասին ենք խոսում, պետությունը իր հիմքը պիտի ունենա, որը ժողովուրդն է, որը եւ ժողովրդի ապրող, արարող, աշխատասեր ժողովուրդն է, մենք այդ ժողովուրդը պիտի կարողանանք ունենալ, անընդհատ մենք պրոբլեմի մեջ ենք լինելու, ոչ մեկը զենքով աշխարհը չի գրավել, մարդով են գրավում, մարդ, որը նվիրական ու սիրով է իր երկրի նկատմամբ, այդքան եկան ապրիլին զենքով ու զորքով, 5-6 տղան պոստ էր պահում, 2.5 ժամ, Խոստովանենք, որ ոգու ժողովուրդ է։ Բայ հարկ է, մենք ամեն ինչն ենք ոգով անում, կանդում էլ ենք ոգով, կարա։ Լավ էր։ Ձեր վերջին ամերգի մասին կարող եք խոսել, մեն ամերգներ ունենում եք ընդհանրապես ելույթներ։ Մեն ամերգները էստեղ շատ դժվար է հայրենիքում անելը, դրսում եմ հրավերթների դեպքում անում եմ Փարքասը, ապրում ենք, ապրեցնում ենք, ամենակարևորը շփվում ենք, մեր մտքերը, մեր երգը, ինչի մասին որ մենք երգում ենք, կարողանում ենք, չասեմ հուսալեկված, բայց երբեմնի հետ նահանջած մեր ժողովրդին վերագտնել, նորից բերել, ես սիրում եմ իմ երգը։ Այս նվիրեք մերում կնդրին, թեկուս մի փոքրիկ քարյակ, ես սրանում ավարտենք մեր զրույցը։ Մի տեսակ երգի տրամադրությունը չունեմ, բայց երգը կա, որ «Ախ հայրենիք, երբ պիտի տեսնեմ քեզի լավ, ուրախ զվարթ ապահովված առանց ցավ, ախ հայրենիք, երբ պիտի տեսնեմ գահիդ նստած հայ իշխան, հայ տարևոր գրեր հայոց հրաման, Տիգրանակերտ մուշպայազետ կիլիկիա ուղարգեին հայոց զորքերն պահավան»։ Երգը ես չգիտեմ երբ է ծնվել, բայց հաստատ համոզված եմ, որ ծնվել այն ժամանակ, երբ որ հայը պետություն չի ունեցել, երազել են դրա համար, ինչ կյանքեր են գնացել, ինչեր են արել մեր պապերը, մենք այսօր ունենք, բայց արժեքը չգիտենք, ծավատում ենք, ուտում ենք, չի կարել այդպես, հարավելևս նրանց թողովի, ովքեր որ իսկապես ուժ և հնարավորություն են իրենցից ներկայացնում և իրենք անտարբեր են, թող վերագտնեն իրենց մեղքը մեր ազգը։ Շնորհակալություն, իսկապես թող այդպես լինի, հուսակ մեր հաջորդ զրույցն ավելի ուրախ նոտայով կավարտենք։ Միշտ ուրախ եմ, ես ուրախ եմ, ես մտահոգ եմ, բայց ուրախ եմ ես, շատ ուրախ եմ, չափից ավելի, ուղղակի մտահոգ ենք մենք և ուզում ենք, որ լինի, և ինչքան շուտ ենք անլավ։ Տաս, տաս. Սայնը մահնչեր